الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يقول سمحكم أغي أحكام ذرعيتنا بياني جذاغينم من هذا حرام مال چلاوی دیو بل مالونا غلط طریقی سر مخوری دوام پاگی ظلمونو کی او ظلمو ارا زمانہ کی چی پردی مالونا اخوارو او قبض کولی پاگی طریقو سر جواد اسلام نخلافوی دا ټول ظلمونو کې داخلو نه یو لسم حکم ګرځاو دا احکامونه چې له واستاسو اصلاح راځي یو یو کور چې دې کې دا ظلم نه په یو بل باندې مسلمان دعا امانت دی یو مال او یو نفس اریو کی جی خیانت راضی نو دا ظلمی نو اصل مطلب قدل تتعلق دا مال سرو قابل و سر امر گرے کو چو لا تقتلو انفسکم دا خلق مالونو لامر ورکے دا خلق نفسونو لامن ورکے کله چې دنیا کې مال او جان په امن دغه ته اصلاح ویل شي. یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تاکلوا اموالکم مخر مالنا خپلو خپل مال خو بسړی خوري کنه اموالکم سمعنا د اشاره کوي قران اخوتا او وحدتا رور ولیتا چه دا ظلم دی دا زان سر ظلم دی اموالکم تو چه دا بل مال خوری و پاغ ظلم کئے اللہ وی دا بزان ظلم کئے زکی دی مخاطب کلخا چه دا موائی چه ما پپلانی ظلم کئے نا پزان دی ظلم و کام والکم تزو خپل مین کیاو شئی نمخر مالونا دیو بل پخپل مین کی بالباطل پا غلط طریقی غلط طریقی دیر وی یو پکیوا دا سود طریقہ نا غلط و مال بیغستو دواس مفت بیعی وزا دغه سی یو پکې رشوت وو دغه سی غلا او ډاکا زبردستی غصب دا غلط طریقې وي او صدا سی تجارتونو چې تجارت به او توینم به پیښو زبای او تجارت او هغه جایز نه و هغه ته فاسد بیوع وی ناجایز بیا بیوع فاسدا دا په جاهلیت کې ډیرو چې نبی صلی الله علیه وسلم بیا په حدیث مبارکاو کې دا غي نه منو کړه چې منابزه مکوي محاقله مکوي علماء سم کوي دا څنګه پایوي یو داسې و چې په ونو کې و کجوري لا نوې شو کول شي وی دا راکمال او زو دل پخی در کوما پروس کنه تازه بیت نواغستی و پخی بیور کلی دا سی کل بیوی چه دا پتی که جوانه ملار دی بس را رسیده لی دی دغه مال را کا او را شذ دل بورې در کومه دغه نوم بورې دا واخله دته محاقله وی چې ابل پوغو کیو ادي ودا سودا وکړه دا ناجایز و دغه نبی له سلام ته پوسو کو چې دا کمی کجوري چې تازه دي په دې وخت تیر شي نو کمیږي نو اوی و او دا صحیح نه ده کنه بیا تازه کوم غنم چې لا پټی کې دي کاډیر پاخی هغه چې کله وچیږي نو کمیږي کنه ادي وداسي حساب وکړه وداسي منه کړو بيع الحبل بالحبل حبل الحبل داسې سودا غانه به وخان وو خوبلا نو لنګ شوی او دا بچی چې وښینو دا زما د پیسې والا هم ابل نو پیدا شوی پته نه لګیږي چې روغ پیدا کی کمل پیدا کی پورا پیدا کی کناقص کله به دا سه وکړو چې نا دا بچی زنه نه غواړم چې د دې بچی بل بچی پیدا شي نو به زمایي ذکر دا اصل خذے دا اصل زما خوخذے نو بس خیر ذکرات دویم او دریم لنگون کی خو ہاں پیسے واخلا واغا زما شو اسی بے تا بیوی پجاہلیت کی وکی دی کلوے اغوپا مار لپیسے ورکلی چون دا سل روپے والا اغوپا وہا زما د پاره د دریابنا لال جواهر را واخله دا هیڅ څه پته لګي د جاهلیت به یې وکړه کله به پیسې راکا 2000 عدالته کې میان دی هغه می در باندې خرڅ کړی هغه بل ابو کیو د جاهلیت به یې مرغه په هوا اتل پیدا دربانده خرسو مرا که پیسی بل باطلی اٹول باطلی طریقی وی پدی سرا عرضق حرام شی دوانو تا خوستون کی تا خرسون کی تا تقس دانوری طریقی چی جوڑ کلی وی کاهنان وو جادوگران وو خلقونه به مالونه واستو دا کار د لکومه علاج د لکومه روحاني علاج او مال به تو واستو بل باطل نو قران صرف یو طریقه هي صرف الا ان تكون تجارتا ان ترازم منكم او کدا سی تجارت وی لاس پا لاس یو مال ورکی بل سامان ورکی عن ترازم منکم دوارا طرف ام رضائی ندغا صحیح شید دیکی اللہ برکت اچی دا ڈیری گی اللہ وعدہ کری دا چی دیکی برکت اچو ما چی صحیح تجارتی دو کپا کی نئی دوکی بکی دی نبی علیہ السلامی اوزل راوت یو سڑی ڈیرے لگولی و غنم خرسول نبی علیہ السلام پکی لاسو ماندنو دن نبکی غنم لامدو فیداولی فیدا بیگا ساس کشیو اگو ایچ ساس کشیو نخکارے کا کنا تو پاس پی وجدی او دلان دلان ددی ادا ساس کی پتا باندی شیو کمونگا نوشوی دا دک دو کی باوی دا او تروس پور را روانی دیخوا زمرا سوچ نکی دا خلق جتا تا پریاد کی چیر کار خراب دے کاروبار ست اللہ سچو منو نکی گیو چی دا سچل شوی دیت ویدا ایس چل نیشی ہو عمل سم کا ایس نشتا دی کاروبارو نے پخپلہ خراب کری دی ابیا پریاد کئی ہوتا و بلتا بلی خدای در روگ ہوئی چیتا تجارت کو صحیح کار کو وضو پاکی برکتا جوما زبید لڑی روما اتو ایک کار خراب دی داستا خراب کر دی چیتا کاریٹ راوڑین دا پاس ای پی که غٹ غٹو سرس ریخی و دلان دی کچ رئی دا خکار دی چیتا که په دې سره واستعمال کې برکت پیدا شي ټول دا څومره چې ګور کاروبارونه دا ټول د خپل لاس نه تباہ او برباد دي چې صحیح کار نه کوي اوس په خوده عقیده نشته اعتماد نشته چې هغه پکې برکت شي نه برکت دغه دی چې من پیئی او یو لسی را پکی او بو آچه دقا پیداو شوا گورا پا دی اعتماد دی پا باطلی اعتماد دی پا حرامی اعتماد دی چوتو ایدا کار مکو نوی چی دا کار نکو منو گٹم بسو ها پا دی طریقہ بے گٹی دا ٹول بل باطلی کرائی ٹول بل باطلی غلط طریقی دی او دا زان سرا دوکا دا گواری خبل سرا نا قرآن وی وما یخدعون الا انفسهم زان سرا دوکا کی او لاس بواچی او دا ایکی کاروبار سمیاش نیم بو چلی گی نو ختم بشی بیا بل دا ایکی ټول بازار کچ کی او دا نیو باسی او کدا پا دی پوری نا دا چکنی کم دا ایکی راش دیر دے کم دے که خلق دیر دے کم دے که نا رش ماشی نشتا دے داستا لاس کی کار دے دوکا مکوا گڑون مکوا دروغ موایا اصلی شی خرسوا گرانی خرسوا خیر دوکا مکوا نو کار بدی چلی گی مگر کوی تجارت دا سی چی پر رضای سر ایستا سو دو طرف نا جنگ جگڑا او شور او زوک پکی نئی دا سوداگانی میلے کے وساروی خرسی او تا و خرسی او شور او زوک بھئی دی پلبا دا کفر اگا ٹکسی اسلام کے ٹکس نشتا دی اب راشی چدا دا منگا دا غدی ہوئی آو تھوکو دی پلبا اگی او بل سر شور او زوکی اگا سلی بوئی نی خرسو ما دی وی یی تو اخلا زورو والا پا جیب کی پیسی اچی اب زورو بات اند ساروی جلب خلاص کی تو انترازم من کم پا کس شخا تا تول حرام سی دن نزی کیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ یو مانا سنگا چی دیو بل مال حرام دی دغسی دا نفسنم پتا سبان دی حرام دی دا وینه تو یولم حرام دی دیوبل نما قتل و اخپلرونا انفسکم نما نا ولدا چولی یوبل وجنه نیوم مناسبت خدا دے چې دا دوا امانتونو مال او جان دواړه ذکر کړو دیم رب ته دا دی چې د دې مال لپاره خلق یو بل وجنی کنه د مال لپاره د لکشي لپاره مزګه او سره ذکر کو چې ولا تقتلوا انفسکم دا مال دومره خوښ شو چې تاسو به یو بل قتل وای دریم دار چې مراد تنه خودکشی شي انفسکم ځانو نه ولې وجنه ځان ولې قتل وای درځي وجنه چې مال نشته دی ناچاری دا او غریبی دا او دا شکر نو باسی دا او دیر لوی نعمت تی او تا نظر نده چولی دا خپل دین مطالعه دی نده کلی دا پیغمبر او دا صحابه کرام زندگی اگه دی نده کتلی چه اگه او پیوس آذر که وقت تیر کلی دی جامع باندې پورنو پګېډ باندې مالنو او دا سي مسجد نبوي کې چپرا کې بناست ولیکن الله رب العزت یې صفاتونه کوي الله یې شان بیانې همون ته وي چې کدا سي ایمان عمروړ لکه تغي خلقو چراولې تو کامیاب شوې فقد اهتدوا دغه خلق مونږ ته یادې ښه او حدیث کې راځي بخاری بیا بیا راوړي چې اول وخت کې به مونږ کو جمعات کې نمخ کې بناري نو ورستو به زنانه وي نبی علیہ السلام زنانه ته وي چې تاسو سجدې نه سر اوچته وي نو علا اوچتا وی چه پویه شه چه ناری نبوس ناستی اگی و سجده نا پاسی دلی نالا سر اوچتا وی داولی دازکا که اگی مخ که سر اوچتا و ادی پلیکاتا نو تانا تاسیل خکاری دم دا جامعی کمی او کنا دا سی پیغمبر وی دا خو جدا وخت دی چې موږ زموږ ذهن ته دا خبره ناراضي چې دا سړی سنتک ټک دی از جوړو شمارې نشته او جدا وخت هغه زړه سو وخت تیر کړی خو پروا نه وا په دې باندې په ایمان او په اسلام او په دین باندې ماړو زړه چاري فریاد نه وکړي ها ولا تقتلوا انفسکم خلق و زدید پار زن نه حلاک را زن نه وجل چه سشته نه کار خراب ده سکیگی نه دا گوره دیر مناسبتون دیو دا ده چه مسئله دا معاشره شورو ده چه خلق و معاشره سمکه فدی احکامو چه دا کم صورت نسا کی بیانیگی یتیمانانو سره ظلم مکه وای زنانو سره مکه وای ما شومانو سره او اجزانو سره دي سره ظلم مکه وای حقوق یې ورکه ورکه نوې کدا نه کوي نو لا تقتلوا انفسکم چې معاشره خراب شي نو بس دا مرګ نه دي تنو دې څومره خلق دروازې مري ادا ځې پکټ پوزینه مري پکړه سا کړو سکے دا دیو جنہ چه فساد دے اما نشتا کنخا اللہوی چه معاشر خرابی نو بس خلق با یو بل تولاری دا خلق وصلی سے لاغستی دا دی کافر سر لگیا دی دا دی کافران لاغستی دی کنا دی اقبل مسلمانان رونو لاغستی دی نوی نوی وصلی خوا اپا دی یہ گوری ان الله کان بكم رحیما بشکا چلت پتا سبحان دې ډېر مهربان دې او تاسو په ځان نه یې مهربان دا الله مهرباني ده کنه چې یو حکم د تداس خې چې باغې کې تاسو امن دې عزت دې خصوصي مهرباني هغه رحیم ویلې چې خصوصي مهربانه ده دا حکمو منع دمال حرام نا حرام مالونا مخوره ارصبهم خراب شي دول سم حکم ذکر کی ظلم زیاته ظلم زیاته مکوه اللہ وی خواه دا عام دے کاغا دا مال سر تعلق ساتی کدا نفس سر تعلق ساتی کدا چا دا عزت سر تعلق ساتی فعام ذکر کی ومن یفعل ذالک سوک چدا کار کی مالون خوری حرام قتلون کی عدوانا و ظلمن فزیاتی و فظلم سران عدوانا و ظلمن یو قانونی کار دے آخو عدوانا و ظلم ندے چی اسلامی حدود جاری پا ملک کے او سیان اللہ سکٹ کی چانا چا باندی کوڑی لگی چا باندی آخو خیر دے کانا آخو ظلم ندے خدا چیو بل پسی اور پاسی دلی نو دا عدوانا و ظلم دے اگا سوک چی دغا کار کی پا زیادی و پا ظلم وصو پا نسلی نارا زردان چی داخل وی کمونگا ورطا وکان ذالک اللہ سیرا او دا کار پا اللہ باندے آسان دے ان تجتنبو کبائر ما تنعون عنو نکفرانکم سیئاتکم ترغیب دے اللہ رب العزت وی چیز دی غٹو گناہون نزانو ساتے اللہ وی داوالو با تزو پخپل فضل باندے معاف کم قطعو دیلوی گناہون نزانو ساتے جا شرکنا کفرنا قتلنا زنانا او دا سید جوارے او دا شرابونا غٹ غٹ گناہون جدی ذین ازان بچ کے ندا واڑ با تزم عاف کما اللہ ہوئی کزان ساتے دا غلوی و حقی گناہون ناچ منکلی شویئے دا غینا فا قرآن کی ادا براشی سورہ نعام کی او دا واسی سورہ نحل کی مستقل بابی دا دید پارا او غیٹول پا کی ذکر کری کبائر نکفرانکم سیئاتکم لری بکم او ماپ بکم ستا سنا وارو گناونا وندخلکم مدخلا کریما او داخل بکم تاسو اغزیتا چی عزت مندیں جنت تے دا آیات دا صفا معنی دا بس چلاوی کلوی گناون نزان ساتے وارو با تماپ کما جنت تبام بودم اس معتزله او تزان لا بل دین جوړ کړي دا غیرا مذهب دی چې اوسړي لوی ګناهونه کوي کنه پټ پټ ګناهونه نو جنت ته نشي تللی او ټول عمر په جهنم کې انا او تواړو ګناهونه معاف کی بولي ویدل تیویلی کنه چه انتج تنیبو و دی شرط کتاو زان ساته دلویو گناهون نو علب توار ماف کما و جنت تبام بوزما او دا دی بلی غاری پراتاو شا او یعنی کچر زان نساته دلویو گناهون نو نتا مافی کما و نوم جنت تبوزم دیکم دیویلی دی تاو تا دخپل خیٹ نووی د معتزله ټول مردان لخه قران دا غینه خاموش دی هدی بګه زان شته ور کوي وګورو دا دلیل نه دی قران کې سویلی نو قدرل او دا ویلی چې ګزان ساته د لوی ګناهونه نو اړبا تماف کما او جنت ته بوم بوزم بس خبر اخلاص شو وز دا نور سچی توین دا زان نوی مونگ دا غینوی زیموار تو که اخکاری قرآن کنو آیا چگن یو سلی لوی گناهو نکی نا با همیشه پا جهنم کدا کم دیکیوی لی او دیر دا اللہ وعدک لی دا چې که تاسو توبه ویستا نو زبا تا گناو نو بخم او جنت تبام بودم. بل ازاده چه دلتا که ده کبائر نمرات مفسرین و شرک آغستره تانور نا قتل او زنا او داستون نا کبائر نمرات شرک ده نو بیا خو سوال نشت چه ده شرک نه او سره زان نساتی نابا خود ابدی جهنمی طول مر بجهنم کی صرف شرک تی نمرات ده کفر تی نمرات ده. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ارزو مکوی تمنا مکوی داغی مرتبی چلاو چتکڑی دی پاغی سر بعض استاسو پا بعضو باندی دا مومنان منکی او دا بازی جرمونو ذکر ورتا کئی چه دا هم گناه ده چه اللای او بندل حق ورکڑه ده چه داستا حق ده او اغا پاگه نده خوشحالا چه نا مالا نور پکار ده مالا دیر پکار ده نو دینا منع شوی دا قرآن و سنت کی چه دا زیاد مطالبه مکوه خودی که دو قسم دی یو داسی چه او بنده بل تو گوری او غد نزیاد تی پا مال که او پا عرسکی نو دیوی چه اللہ ددن او اخلا و مال اراکا نو دا حرام داگی تا حسد وی خواد ادویم قسم دا دی چه نوی چه اللہ تل دی ورکلی معلوم داگا سراکا زمستان سوال کوما نزا جائز دے تاکی سمانا نشتا دے دلتا لا تتمنا من امراد دا اول قسم دے تاکر دیر خلقو چی مسئلہ دی میراس کی برخی جوڑی شوی ناغی ہوئی چی دا خو گورا دیر دیاتی ہے پکیو شو چالا لگا و چالا دیر مونگا خوب دین یورزا دیده که اللہ من اکڑل چنا دغه مطالبه باندې کوي دغه سوال باندې کوي بس الله ارچا خپل برحم مقرر کړی دا ترینه کمی گنا او زیاتی گنا هک خام خایو بندوی چیزو په دې نیم خوشاله نو الله نه سوال کوي کنه هغه هم نن نه کړی چې ګنو زنوار کوم واسال الله من فضله رستوی چڑی روالا اینو سوالو که دا اللہ اینو دربکی دا حضورا چه دو اصول و خلاف مکوه اصول دادی چه دنیا تیم گوارا خو آخرت تیم گوارا اللہ سر دوارشتے کنا ولا تتمنو ارزو مکوه ما فضل اللہ و بی بعضکم علی بعض داغی مرتبی و داغی درجی او ده هغی زیادت و چه غروالی ورکلی ده اللہ پا آغی سرا باز استاسونا پا بازو بانده طولی او شانت ندی پیدا کلی عرض قرآن کریم داسی وی خواه چه ورپانا بازم فوق بازم درجات ما دنیا کی تفاوت پیدا کلی ده یو شان من ندی پیدا کلی ولی ده امتحان ده چی ازمیخ کی اللہ پتا سبان دے ازمیخ کی چی ارا چا لڑی را دا نو چی اغای شکریہ دا کئی کنا اب اکی دا اللہ حق ور کئی کنا اگر پی دا اللہ دا دین خدمت کئی کنا او چی چالے لگا ور کلے نو چی اغا پی صبر کئی ہو کنا اریو باندے امتحان دے اللہ وی دا ارزو گانے و دا تمنا گانے مکوئے بس صبر او که پاغي سوچ الله مقرر کړی بس للرجال نصوب مما اكتسبوا دنارینو ز پاروم بر هشتا داغه مال نه چې حاصل کړی وللنساء نصيب مما اكتسبن زنانو ده پار عمره خشتا ده داغی مالنا چی دی حاصل کری اری اولا اللہ مال ور کرده ده خان که زیادی و که کمی وسنسی ور کرده دی کنا نلائی پا داغی برخو بانده صبرو که او تمناگانی مکو دی سر بنده سی جون پی تنگ شی جون پی تنگ شی چی بلتا گوری چی گورد دا دور دا دا زه سره دومره دی ما سره دغه انسان جون نشي تیرولې ځکه نبی له سلام ویلو قانون جوړ کړو چې دنیا په حیثیت سره وزن ځان نه کم تا ګوره مله بر در باندې وخت تیریږي چې زه خړې خیمه ګوراغه لاس نیولې بل چاته ګوراغه د پکټ شي وي دا ګورا اپټواره ناشته او ګورا بسونو تخیجی زخو دیر خیمه الحمدللہ شکر وادا کی او کنا زان نبرسی کول کینو ناشکری بدا نوشی نو جمالی سر اکڑی کانوی دی یتیم سر لرازی ادا غیر خبری وکی دا تمنا کی دا مانا لا تا تمنا و دا خبری مکوی اللہ وی واسأل الله من فضلي سوال کوي د الله نام داغه فضل هغه سره ارس ډیر دي کنه ان الله کان بكل شيء عليما او بشک الله په هر څه باندې خپويږي نو لسم ذو لسم حکم ذکر شو دیار لسم ذکر کوي او هغه بل ظلم رد کوي اگر دا دے چه دو وارثان و حق دوستان و لمور کوئے دیر دلے او سڑی اگر دان لسوک دوستان کتلی ناستا اولارا و تلے راغلے و دوا و سلامی و سرا چه دے لرشناغی والے چرگلال کی چاگر آشندی والے چرگلال کی و بعد دوستانے جوڑا کری دا نو کل اگر دا سیو کی چه دو وارثان و اگر حق اغیل ورکی رو ادا دماغ ډیر مخلص دوستان دي او زما سره ډیر ښه وخت تیر شوی دی نو زه دې لپاره خپل مال کې زور برخه ورکوم خپل مطلب ځای دا وارثان ته نه محروم شي نه لای اجازه له مولکه وارثان ولې محروم کې هغه حق دوست لور کې دا مکو ها تا که هغه سره سواده کړی خامخا او سود دی پکیگی چه زلکه تا کمشه غرخ کاری چه اردامی دلوار کلی که هغه ساروی ده که هغه سنور سو شه ده نوار که ولکن داگه میراس نده داگه میراس که نی سابیگی هغه زان لا خپل جون کې ولا ورکا او مرګ ته مو پریدا ولې چې وا هغه وخت ته پریدا خو میراث شو نو چې غرو موټي نو بس چې څو ولا ورکا نو ورکا ولا دي کې وارثانو حق نه تبا کیږي او چې ته وای چې نه زما د مرګ نه پس به دا مال پلاني له ورکا دا پلاني نه دا هوتا وارثانو سره ظلم ولې کلن جعلنا مواليا هر بنده ده پار اللہ وی مونگا مقرر کلی دی وارثان ده هر چا وارثان شتا کنا اما ترکل والدان والاقربون داغی مال ده پارا چی پریک دی مورو پلار و پلوان اللہ وارثان مقرر کلی دی پلار مور دیو ما زامنو نمیرا سوڑی که زامن دینو مور او پلار نمی راسولی دا وارثان دی والذین عقدت ایمانکم دا دیار لسم حکم دی چلاوی تاسو چرتا خپل دوست سرا و مرگری سرا وعده کلی دا اغام پتا ما کلی دی ناغل اخپل حق ورکه دکا بیاس پتا لگی کته چې دا کته پورته شوي نرستو دو وارثانو اغی بیا چاله سور کئی نتاو پو وعده که خلاف ورزیو کنو ایفا العهود دی تسوی ایفا العهود پو وعدو باندی پابندی نو وعده دغا دخا چه کار سدی خطاو سر وعده کرده چه دا بدل در کوم اغا ولو سور کا پخپل جون کی یو خوب استاد پارا پیدای چه رستو پاتشی ناغا مال دوارسانو شو خلاف ورزی بوشی بل دار چه اغا با جز پریشانی بس اغا با دوڑای خوگن لگی اغا با داغن و سکار نکی دلاز اخپو نولی ار وقت بسار پتمی و کسی تبگوری چه وز براشی اما تبوی چه دا تحپه دیوالا تصور پریشانی اغا کسان ناقدت ایمانکم چه پتمکلی دیستاسو قسمونو عقد خطللو تاوی کنن ناغام تا اتللی شکن چا سر دیو عداو کلن چه تالیم یو شیر آولی را دو گلی دا پیر دا برداز آغا جد بوس سکار بطی نکی عقدت ایمانو کم پتمکلی دیستازو قسمونو وفعاتو هم نصیبهم ورکی دیتا اخپل ابرخم ان اللہ کان علا کل شین شہیدم بیشک اللہ پارس باندی حاضر ناظر دیم ناغد عرصوی نی کا نخوا تو جس کہنو اللہ رب العزت تینا خبر دی حاضر ناظر اللہ دی حاضر ناظر پیغمبر ندی تا خوید اللہ صفت ورکلو پیغمبر لا یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تاکلوا اموالکم مخره مالونا د یو بل بینکم په خپل مینس کې بل باطل په غلط طریقې سره قصود دې کرشوت ته او کغلا ده دا کذا او ک نور غلطی بیدی فاسدی بیدی او ټگی ټوری دا او غډون دې دا ټول باطل الا ان تکونا تجارتا عن تراض منکم او مگر کچریوی تجارت داسی چه پر رضای سر استاسو دا دوارونا دوارو طرفونونا اغسطن کے ام رضای و خرسون کے ام رضای دغیت تجارت ہوئی چه فقہاوم دغوی چه بیستوی مبادلت المال بالمال بالترازی یو پل ام مال دے بل پل ام مال دے او بدلی کی او رضای دوارا ذکر بیوی بالترازی فلا تقتلو انفسکم سنچه اللہ تاسو منکی دا دغی ظلمنا نو دا دینا منکی چی مواجن اخپل رونا وی نمتو یو اے دا بل ظلم دے چی مالم پا امنی و جانم پا امنی نو معاشره بسئی کنا دو امداده چی دا دی مال دا پار تاسو یو بل قتلوین نو لا تقتلو انفسکم دا مال دا پارا سمر قتلو چی کی دا طول دا مال دا پارا کی در ام مقتلو اقبل زانو نا خود کشی مکوی زان تپایی ما چوی زهر مخوری زګاج سشتینا د نه پیسو د وژنه الله وی دا هم انسانیت دی او دا الله قرآن ویلی سوره حج کې ورایي چې الله ته زور نه ور کړی و چې ذات ځان سره هر څوک چې ستا مطلب به پوره شي ځان به هلاک کینو نور وایي سونه کې خان که ځان هلاک کینو ستا مطلب نکی جډیر شوي حضرت پلانی پشان شوی چې خدای دا هغه پشان نه کړي الله مساوات نه کوي او ته مساوات راولي دا خدای غلطو خلقو کار ده ان الله کان بكم رحیما بیشک الله پتا سو باندې ډیر مهربان دی او مې يفعل ذلك عدوانا وظلما ذل سم حکم منع د ظلم او زیاتینا اگر سوک چه دغا کارو نکی مالو نحرام خوری قتلو نکی پا ظلمو پا زیادی پا سوپا نسلی نارا نو ددا انجام بسی اللہ ایمون بے داخل کو جہنم تا وکان ذالک علی اللہ یسیرا او بیشک دوکار پا اللہ باندے آسان دے نبی علیہ السلام یوزل جبریل تاوی یرا تم کل کل خان دیو دا نورم میکائیل و کل خدا اسرافیل ما چر بخندان دیو اسرافیل علیہ السلام ناغو طبیوی چیاغو کل جہنم لیدل دی نو بیان دی خان دلی دکا غوم یری چی اللہ کدیتا دیو غردول نو قرآن دا دید پاری فسو فنسلی ہی نارا کدینو یری دا وکان ذالک علی اللہ یسیرا یقینن دا کار پا اللہ باندھڑی رسان دے ان تجتنیبو کبائی رما تناو نانو کزان ساتے دلویو اغا گناو نان چما نکلی شیوی ہے پا قرآن کی داغینا نکا پھران کم سیاتی کم نالاوی اوبری جوما ما بکم تاوستا وار گناونا انو دخل کم مدخلن کریما داخل بکم تاسو آغازی عزت منتا ولا تتمنو ما فضل اللہ بی بعضکم علا بعض ارزوگانی مکوئے داغی مرتبه چه اللہ غور کردی دی و چت کردی دی پاغی سرا بازی ستاسو پتا بازو باندی ناغا ارمانو نمکوی مطلب سده ارمان اخلق لگیا دی وی دنیا ارمانی دا خود بی خوباس اللہ دی منی کئی اتا طول دنیا پا کرا راج مکی خوا دا دیر غلط کار دا مسلمان شان دان ندی چو سشیوی نی بیر ارمان دی چی دازم آوی نو اے خدای دی منی کئی ہو تو بیا آگا کار کئی نو دشمنی کئی تو خدای سر مقابلہ کئی تا منا اصل مطلب سدی ارمان کول دکا دی کٹیر لوئے نقصان دی دا اللہ پا فیصلہ باندی خبکان دی دا اللہ پا حکم باندی رد دی کینسل کول دی چی دانم انم للرجال نصیبم من مکتسبو ناری نو دا پارا برخشتا دے داغی مالنا چی دی حاصل کری او زنانو دا پارا برخشتا دے داغی مالنا چی دی حاصل کری ذکاری او حاصلی کنکلگی اکڑی ریخا سوک پا یو طریقہ سوک پا بلا طریقہ واسعل اللہ من فضلی چڑی را غوارے سوال کوئی دا اللہ نا داغ دا فضل از سوال طریقیم او دلی قرآن کی چی پلانے صورت وایا پلانے صورت وایا نو اللہ بدل مال در کی دنیا بدر ان اللہ کان بکل شین علیما بیشک اللہ پہر سبان دی پوئی دیار لسم حکم چیزو لما کوئے دوارسان حق پل دوستان لمور کوئے دوارسان حق پخپل زیدے او دوستانو آغا پخپل دے دوستانو آغا پجون کے دے او وارثانو آغا پس دمارگ نہ دے ولی کلن جعلنا موالیا ہر بندہ دا پار اللہ ایمونگا پیدا کری دی وارثان مما ترک الوالدان والاقربون داغی مالو چپریخی وی ترکا میراث پا ترکا کی جاری کی گی خوا چپریخی دیو جنا وارثانم کله کله زیاته کوي زامن پلار ته غوسی دې په کې مونږ له سپریزینا ورا پلانې لوي زمرا دا غوار کو کنه دکانې ولا واغسته پلانې گاډې ولا واغسته دا خو دې زمون وایدا استعمال نه دی دا خو دا غو مال دی استعمال باغی چې دې خپې او غوځي سترګې پټي کی بس بیا استعمال له 400 سره کې او چې دی جوان دی دی نو دا خواه دا تو اس دی دا خپل اختیار نمانی که مما ترکه ویلی میراث خو په ترکه کې جاری کیږي چې پریخي عمر او پلار او خپلوان والذین ورکسان هغه دوستان عقدت ایمانکم چې په تمکړی دي استادو قسمونو او سوګندونو وعدو کله وګي سوګند خوري چې دا استاد بس ادم تعالی بر حق لري خیر دی فاتوم نصیبم ورکې دی لا خپل برخم او اشاره ما اوی کډیر نقصانات ښه ان الله کان علی کل شین شهیدا بشک الله پارس باندې حاضر ناظر دی